تجھسے خفا, تو ہے میرے خدا, دیوانے سے تیرے کیا ہو گئی خطا, جو ہو گیا جدا, جو ہو گیا جدا, ہو جاؤں گا تباہ, ہو جاؤں گا تباہ, ہو جاؤں گا تباہ, کیوں مجھ سے خفا, کیا ہو گئی خطا. کیوں تیرے بن رہتا ہے دن مجھ سے یوں روٹھا ہوا, کیوں ساری راہ مجھ کو یہ چاند لگتا ہے ٹوٹا ہوا, نہ میری یہ زمین نہ میرا آسمان, دیوانے سے تیرے کیا ہو گئی خطا. تجھ سے ہوا دیدار دے یا وار دے, دے دینا دل کو دوا, نہ تجھ سے ملا نہ تجھ سے مٹا, دیوانے سے تیرے کیا ہو گئی خطا, جو ہو گیا جدا, جو ہو گیا جدا, ہو جاؤں گا تباہ.